biso bana na Nzambe tozali banzambe mike pe balongi po ete oyo azali kati na biso aleki monene koleka oyo azali kati na mokili. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Na bongo toloba nini na tinana makambo oyo sokinza bajali ona biso nani yako temela biso. Tangola biso bolingo na zambe Molazi.